اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطب الاقطاب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی اور ان کی علمی اور روحانی تعلیمات کے حسین گلدستے کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین بہت عالی شان اور شاہانہ زندگی گزارتے تھے، مگر حقائق بے حد مختلف ہیں، بہت ہی مختلف ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر محبوب ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اسی قدر سخت ہوتی ہے. دوران طالب علمی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا. دوران طالب علمی بغداد میں شدید قحط پڑا تھا، جس کی وجہ سے غلے اور خوراک کی شدید قلت ہو گئی تھی. لوگ ویرانوں اور جنگلوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تاکہ درختوں کے پتے یا سبزی کے پتے میسر ہو جائیں اور بھوک کا کم از کم علاج کیا جا سکے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مسلسل بھوک سے تنگ آ کر میں ایوان کسرا کی طرف چل دیا کہ شاید اس طرف کھانے کو کچھ میسر آ جائے، مگر وہاں میں نے دیکھا کہ پہلے سے ہی 70 فقراء موجود ہیں جو شدید فقر و فاقہ کی حالت میں ہیں. لہٰذا میں ان کی یہ حالت دیکھ کر واپس لوٹ آیا. واپس لوٹنے کی وجہ میں بھی آپ کا کمال ایثار نظر آتا ہے. غالباً آپ یہ سوچ کر واپس لوٹ آئے کہ پہلے ہی وہاں اتنے لوگ بھوک سے نڈھال جمع ہیں، اگر ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا تو یہ مزید پریشانی کا باعث بن جاتا. اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں شدت بھوک سے نڈھال ہو کر محلہ قطاع شرقیہ کی مسجد میں جا پہنچا. وہاں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. تعارف کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی گیلان کا رہنے والا ہے اور میری والدہ نے اس کے ہاتھ میرے لیے کچھ رقم بھیجی ہے، مگر قحط کی صورتحال کی وجہ سے اس شخص نے امانت کی رقم میں سے کچھ رقم خرچ کر لی تھی. بقایا رقم اس نے مجھے لپٹے ہوئے لفافے میں دی. وہ رقم میں لے کر نان بائی کے پاس پہنچا، اس سے روٹی اور حلوہ خریدا اور مسجد چلا آیا اور سوچنے لگا کہ یہ کھاؤں یا نہیں. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر ایک کاغذ پر پڑی. میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بعض کتب سابقہ میں فرمایا ہے کہ طاقتوروں کا خواہشات نفسانی سے کیا تعلق، خواہشات تو کمزوروں کے لیے ہوتی ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد میں نے کھانا خیرات کر دیا اور دو رکعت نماز ادا کر کے واپس چلا آیا. ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جہاں ان مصائب کا سامنا تھا، وہیں آپ کو کئی سخت ترین امتحانات سے بھی گزرنا پڑ رہا تھا. دوران سیاحت آپ ایک بار ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پانی بالکل ناپید تھا. کچھ دن بغیر پانی پیے گزر گئے. جب پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بادل نمودار ہوا اور برسنا شروع ہو گیا. پانی کی کچھ بوندیں حلق میں اتاریں تو کچھ سکون محسوس ہوا. اس کے بعد یکا یک ایک رنگ ظاہر ہوا جس نے تمام افق کا احاطہ کر لیا اور ایک عجیب صورت نمودار ہوئی. اس نے کہا، اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں حلال کر دی ہیں جو دوسروں کے لیے حرام ہیں، آج سے تو جو چاہے کر. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے فوراً کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملعون دور ہو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اچانک وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی اور اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، تو نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے علم اور اپنی منزلوں کے احوال سے باخبر ہونے کے سبب نجات پائی ہے، ورنہ میں اس طریقے سے 70 اہل طریق کو گمراہ کر چکا ہوں اور ایسا گمراہ کیا کہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر سکے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تیرے اس حربے سے مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے محفوظ و معمون رکھا ہے. تمہاری پارسائی پر فرشتے ناز کرتے ہیں، بصیرت اور شناسی پر ستارے ہاتھ ملتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استقامت اور آپ کی بلند ہمتی کا پتہ چلتا ہے، وہیں اس واقعے میں ہمارے لیے راہنمائی کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم اولاً تو بہت کم ہی نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی نیکی کر بھی لیں تو نہ جانے کس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خود کو بہت پارسا اور عابد و زاہد سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عمل مقبول ہے یا مردود۔ لہذا عمل کے معاملے میں کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل و کرم طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علم ظاہر حاصل کرنے کے ساتھ علم باطل حاصل کرنا اور اپنا تزکیہ و تصفیہ کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار رہا ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان دنیا بھر کا علم حاصل کر لے مگر وہ خود اپنی ذات سے بے خبر ہو تو یہ خود فراموشی کی انتہا ہے، اور بعض اوقات بغیر تصفیہ کے علمی کمالات راہ حق میں حجابات بھی بن جایا کرتے ہیں، اور انسان ساری زندگی محض قیل و قال میں گزار دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصفیہ اور تزکیہ کے سلسلے میں شروع ہی سے طبعی اور فطری مناسبت پائی تھی، تاہم بغداد میں گزرنے والی زندگی نے اس ذوق کو مزید ابھارا اور بالآخر منزل سے ہمکنار کیا۔ علامہ محمد یحییٰ تازنی قلائد الجواہر میں بیان فرماتے ہیں کہ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلوت گزینی کا ارادہ کر لیا۔ اس عہد کا بغداد بین الاقوامی شہر تھا جہاں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ خلافت کے سیاسی اضمحلال کے باعث دیگر مذاہب اسلام کے خلاف فتنہ آرائیوں میں سرگرم رہتے، دوسری جانب عوام پر دنیا دارانہ زندگی کا رجحان زیادہ غالب تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں ایک ایسے نیک دل آدمی کا جی نہیں لگ سکتا تھا جس کی تربیت اللہ والوں کی آغوش میں ہوئی تھی، اور اب وہ اسلامی علوم سے بھی بہرہ مند ہو چکا تھا۔ لہذا ایک دن قرآن کریم شانے سے باندھ کر بغداد سے باہر ویرانوں کا رخ کیا، مگر راستے میں اچانک ایک دھکا سا لگا، ساتھ ہی آواز آئی، واپس لوٹ جاؤ، تم سے مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ یہ غیبی ندا سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس تو آ گئے مگر دل میں اضطراب تھا۔ آپ کے لب پر بے ساختہ دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، اے کاش کسی مرد خدا سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، میں 11 سال تک بغداد کے باہر ایک برج میں مقیم رہا۔ میرے طویل قیام کے باعث اس برج کا نام عجمی برج پڑ گیا۔ ایک دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے کھلایا اور پلایا نہ جائے۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا اور میرے سامنے کھانا رکھ کر چل دیا۔ بھوک کی شدت اس قدر تھی کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے رب سے کیا ہوا عہد نہیں توڑوں گا۔ حالت یہ تھی کہ بھوک کے سبب میرے پیٹ سے الجو الجو یعنی ہائے بھوک کی صدایں آ رہی تھیں۔ اتفاقاً شیخ ابو سعید مخرمی وہاں سے گزر رہے تھے، وہ تشریف لائے اور فرمایا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ نفس کے اضطراب کی علامت ہے، تاہم روح اللہ کی یاد میں پرسکون ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس سے اٹھ گئے اور کہنے لگے، میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں میرے پاس حضرت خضر تشریف لائے اور مجھے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ میں شیخ ابو سعید کے پاس چلا گیا، انہوں نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلایا اور مجھے اپنا خرقہ بھی عطا فرمایا۔ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو جو خرقہ خلافت عطا فرمایا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف 11 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جا پہنچتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ شجرہ طریقت، حضرت شیخ ابو سعید مخزومی، حضرت شیخ ابو الحسن ہنکاری، حضرت ابو الفرح طرطوسی، حضرت ابو الفضل عبد الواحد، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ سری سختی، حضرت شیخ معروف کرخی، حضرت شیخ داؤد تائی، حضرت خواجہ حبیب عجمی، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو مختصراً حضرت قاضی ابو سعید مخزومی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آپ بغداد کے جید علماء میں شمار ہوتے تھے اور معروف اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف ان سے روحانی فیض حاصل کیا بلکہ آپ سے علم فقہ اور اصول فقہ کی بھی تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خلوت و ریاضت کا دور شروع ہوا، جو 50 برس کی عمر تک جاری رہا۔ اس کے بعد 25 سال کے عرصے میں آپ کی مختلف اولیاء و عارفین سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ کی مدت ریاضت اپنے مشہور قصیدے میں 25 سال ہی بیان کی ہے، بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں 25 سال عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں رہا، اور حال یہ تھا کہ نہ میں کسی کو جانتا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے جانتا تھا۔ ناظرین، تذکار غوثیہ کا سلسلہ سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاری ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزید حالات زندگی ہم آپ سے انشاءاللہ کل بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں حسب سابق و روایت خطبات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منتخب خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خطبہ غوث الاعظم، جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ ایک دعویٰ ہے، تجھے کہا جائے گا اس دعویٰ پر دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا ادا کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، آفتوں پر صبر کرنا اور تقدیر الہی کو تسلیم کرنا اس دعوے کی دلیل ہے۔ شہنشاہ چشت، شہنشاہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیران ز جلالت عرض و سما، حیران ز جلالت عرض و سما۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے میزبان سید سلمان گل کو دیجیے اجازت۔ کل انشاءاللہ غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے اذکار حسین لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ پروگرام سیرت غوث اعظم میں کل ہو رہی ہے آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ